Saai. Geert Wilders zegt dat hij al aan het oefenen is voor het premierschap. Blijft het bij oefenen? Dat vraag ik zo aan politiek commentator Joost Vullings. Maar nu eerst het NOS-journaal van 4 uur. Van Jeroen Tjepkema. In het hoger beroep van de Mallorca-zaak is een gevangenisstraf van 10 jaar geëist tegen hoofdverdachte Sanio B. Zijn eerdere veroordeling tot 7 jaar celstraf vindt het OM te laag. Bij het uitgaansgeweld op het eiland kwam in 2021 de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven. Als het gerechtshof de eisen van het OM overneemt, hoeft alleen B naar de gevangenis, vertelt deze verslaggever van NH Nieuws. Er zijn geen bewijzen dat van deze groep jongens andere jongens nog betrokken zijn bij die doodslag van Carlo Heuvelman. Dat is wel een essentieel verschil met de uitspraak van de lagere rechter. Die zei dat er altijd nog een tweede verdachte moet zijn geweest. Justitie gaat er nu vanuit dat Saniel nog de enige is die daarvan overgebleven is. Voor andere geweldsincidenten zijn tegen de andere verdachten in de zaak straffen geëist die zal hebben uitgezeten of straffen die voorwaardelijk zijn. De Nederlandse staat heeft volgens de rechter niet gediscrimineerd bij onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Jehova's getuigen. Maandag werd bekend dat de geloofsgroep de staat aanklaagde. De Jehova's getuigen vinden het onterecht dat alleen hun omgang met seksueel misbruik is onderzocht, terwijl andere religieuze groepen buiten beschouwing blijven. Maar de rechtbank vindt nu dat toenmalig minister Dekker het onderzoek mocht beperken tot Jehova's getuigen en dat hij hun grondrechten niet heeft geschonden. Nederland en andere Europese landen hoeven niet veel extra te doen om zich te houden aan klimaatafspraken van Dubai. Op de klimaattop is afgesproken dat de hoeveelheid duurzame energie wordt verdrievoudigd. Volgens energie-experts gaan de Europese landen dat doel halen als ze zich houden aan de plannen die er al liggen. Luchtvaartmaatschappij Transavia moet tot €250.000 aan de boetes betalen als er opnieuw vliegtuigen landen na middernacht op Rotterdam de Heek Airport. De inspectie Leefomgeving en Transport legde deze dwangsom op, omdat dat afgelopen jaar enkele keren is gebeurd zonder geldige reden. Het aantal ernstig gewonden in het verkeer was vorig jaar fors hoger dan in 2021. Het waren er 8300, een stijging van ruim 20%. De meeste slachtoffers waren fietsers van 60 jaar of ouder. In het debat over de verkiezingsuitslag kreeg NSC-leider Omtzigt veel vragen over de beoogde volgende fase van de kabinetsformatie, waarin PVV, VVD, NSC en BBB gaan praten over grondrechten. Veel partijen wezen op ongrondwettelijke of onrechtstatelijke voorstellen en ideeën van de PVV, zoals het verbieden van de Koran. GroenLinks-PVDA-leider Timmermans ging fel in tegen Wilders. Valkenburg staat op nummer. Ik vind het triest dat ik moet meemaken in dit huis dat onze grondwet en de basisrechten van de burgers tot onderwerp van discussie in een informatie worden gemaakt. Dat vind ik treurig en dat reken ik u zeer aan. Wij zullen ons 100% richten naar de grondwet en de rechtsstaat. Dat heb ik gezegd, dat heb ik beloofd. De PVV is goed voor zijn woord. Onder meer GroenLinks-PVDA, D66 en SGP willen dat de Kamer eerst wordt geïnformeerd na het gesprek over de grondrechten en dat de betrokken partijen pas daarna gaan praten over een aantal inhoudelijke onderwerpen. Tesla stuurt naar meer dan 2 miljoen auto's een software-update om een probleem met de autopilot op te lossen. De actie volgt op onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder naar de functie, waaruit bleek dat die niet veilig genoeg is. Aanleiding voor het onderzoek waren aanrijdingen met Tesla's die op autopilot reden. Met de functie kan de auto zelfstandig rijden of remmen. Volgens de toezichthouder zorgt Tesla er niet genoeg voor dat automobilisten zelf blijven opletten als de functie is ingeschakeld. Het weer bewolkt met verspreid over het land regenbuien bij temperaturen van 6 graden in het noorden tot 9 in het zuiden. Vanavond nog een enkele bui, maar in de nacht wordt het droog. Morgen bewolkt en droog. Dan krijg je de verkeersinformatie van Erik Evengroen. Ja, het is al vrij druk op de weg. De meeste files in de regio Rotterdam. Wat verder opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Maastricht Airport en Eurmond is een vrachtwagen gestopt met pech. De rechterrijstrook is dicht en het kost je daar een kwartier extra reistijd. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Amsterdam Sloten is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor het knooppunt Ketelplein 13 kilometer file en een vertraging van 20 minuten. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk is ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht en de vertraging loopt op tot 3 kwartier. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Het nieuwe seizoen van Caro en CRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO Plus. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Vakantie, het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Zoals met Kanzi-appels. Los per kilo nu 1,99. En Gio Heartbreakers en Pombeerschips 2 voor 2 euro. En kijk, dat is handig voor de voorraadkast. Filter koffie en bonen van Douwe Egberts Aroma Rood. Nu 2 pakken voor maar 10,99. En dat voor die prijs. Jumbo. Hé, hey, die past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Op zoek naar een hoopgevend cadeau voor de feestdagen? Geef een boek van De Correspondent. Bijvoorbeeld de internationale bestseller De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Nu voor maar €17,50. Of Voor Ieder Wat Waars van Rob Wijnberg. Over waarheid en vertrouwen in tijden van polarisatie. Geef deze feestdagen een hoopvol cadeau. Geef een boek van De Correspondent. Profiteer nu van alle woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. De diagnose kanker en dan ook nog eens je smaak verliezen. Zo'n 80-90% van alle kankerpatiënten heeft daar last van door de chemotherapie. In Groningen gaan ze hier nu onderzoek naar doen in de hoop wat tegen die bijwerking te kunnen doen. En in Feit of Fictie bespreken we een heel gevaarlijk roofdier, Lieke. Ja, en dat is onze kat. In het wetenschappelijke tijdschrift Nature waarschuwen onderzoekers ervoor dat katten een bedreiging zijn voor de biodiversiteit. Hoe dat zit hoor je straks. Ik wil er eigenlijk niet aan. Nee, sorry, het spijt me. We gaan die mond. Maar nu eerst naar Den Haag. Eén Vandaag. Hila Noorzai. Want daar in Den Haag vindt het debat over de verkiezingsuitslag en over de kabinetsformatie plaats. Alle ballen waren gericht op de leiders van de 4 partijen die de komende weken in een soort tussenformatie met elkaar gaan praten. En dan hebben we het over de PVV, NSC, VVD en BBB. Verkiezingsoverwinnaar Geert Wilders stond er met zelfvertrouwen in. Mocht ik dadelijk premier worden. Ik denk dat ik een geweldige premier zou zijn. Ik oefen al een beetje voor minister-presidentschap, zoals u ziet. Ja, politiek commentator Joost Vullings volgt voor ons het debat. Hi Joost. Ja, hallo Hila. We hoorden Wilders net zeggen dat hij dus graag premier wil worden. Is dat, hoe moet je noemen, authentiek, dat zelfvertrouwen? Of zit er ook wel wat twijfel? Nou, ik denk dat het zelfvertrouwen wel authentiek is. En ik denk ook wel dat hij wel eens droomt van het torentje. Maar het debat wordt eigenlijk geopend door een interruptie van Rob Jette van D66 aan het adres van Geert Wilders. Hij zei, wilt u premier worden? En toen zei hij iets heel opvallends. Ik heb de ambitie om premier te worden. Maar hij zei dus niet, ik word het, ik wil het absoluut worden. Dus er zit nog ruimte voor een andere rol. Dus ik heb het idee dat hij het leuk vindt, maar of hij het zelf verstandig vindt, nou, dat is misschien de vraag. Nou, er moeten sowieso wel wat beren uit de weg geruimd worden. Wilders heeft zich de afgelopen 20 jaar als een harde oppositieleider getoond, toch? Zeker, ja, die beren moesten vooral uit de weg worden geruimd van de beoogde coalitie. Dus meer de linkse en progressieve partijen. Die herinnerden Wilders natuurlijk consequent aan het gebruik van het woord kopvolle tax. Andere beledigingen aan het adres van de islam. Tuig van de richel, hè, dat zijn wij, Hila. Maar goed, daarop aangesproken, Wilders heeft geen zin om terug te kijken. Ik ga over het verleden niets bespreken, terugnemen, in context plaatsen. Dat ga ik allemaal niet doen. Maar je heeft wel gelijk, we hebben nu een andere rol. Een partij die gaat onderhandelen, praten, hoe je het ook mag noemen, met dadelijk een informateur. En dat geeft wel andere verantwoordelijkheden. En die zal ik ook met plezier gaan vervullen. Ja, nou goed, hij stapt er heel snel overheen. Doen andere partijen dat ook, dat hij niet wil terugkijken? Nee, de partijen die deze vragen stelden stappen daar niet heel snel overheen. Want wat Wilders eigenlijk doet, ja, dat heb ik in het verleden gezegd, daar wil ik niks van terugnemen, maar nu heb ik een andere rol en zal ik het niet meer doen. Ja, dat vindt bijvoorbeeld Koekoek van Volt, vond dat echt heel erg raar. Weet je, dat is een soort, hoe kan je zo'n knip tussen heden en verleden maken? Maar ook Bontebal van het CDA, die zegt van ja, ik vind het vrij zorgelijk dat iemand niet wil reflecteren op zijn daden uit het verleden. Want als iemand nooit excuses wil aanbieden, nooit iets wil toegeven dat hij heeft iets van de fout gedaan, daarover zei Bontebal heel hard, zo'n leider vertrouw ik niet. Zie je ook een andere Wilders staan vandaag dan van de Wilders van voor de verkiezingen? Verder los van dat hij niet wil terugkijken? Nee, er zat echt wel een andere Wilders in de zin. Er waren heel veel momenten in het debat dat ik dacht, oh, hier had hij normaal gesproken echt een beetje een nare, denigerende opmerking gemaakt. Staat hij op zijn tong te bijten of denkt hij, het moet anders zijn? Ja, nee, hij staat op zijn tong te bijten. Ja, nee, dus hij had echt wel door dat hij verbindend moest overkomen. En het was natuurlijk vooral, kijk, dat de oppositie kritiek op hem heeft, dat snapt hij, dat verwacht hij. Ik denk dat hij er zelfs van geniet. Maar het was natuurlijk vooral voor hem zaak om niet NSC van Pieter Omtzigt, VVD van Jessicus en de BBB van Caroline van der Plas voor het hoofd te stoten. Dus dat was vooral zijn opdracht. En ik denk dat hij daarin geslaagd is. Ja, want dat wilde ik ook eigenlijk vragen. Hoe zit het met hen? Geloven zij hem dat hij een andere rol gaat aannemen? Nou, volgens mij bij de VVD wel en bij de BBB ook. Zoals Jessicus van de VVD, die zegt van ja, kijk, ik hoef ook geen niet echt excuses uit over alles wat hij in het verleden heeft gezegd. Het gaat erom wat hij nu vindt en wat hij nu doet. En natuurlijk, ze geeft ze aan, toen die woorden allemaal werden uitgesproken in het verleden, hebben we daar als VVD natuurlijk ons oordeel over uitgesproken. En dat was altijd afkeurend. Maar ja, toen ze dus daar wel heel fel op werd aangevallen, ja, toen kwam de klassieke Haagse jijbak. Het eventjes zeggen van hallo, u verwijt mij iets, maar ik ben zelf hypocriet. En vooral D66 moest het ontgelden. De hypocrisie is wel, ik wilde zeggen, de mensen buiten zijn er klaar mee. Ik ben er ook echt klaar mee. Ik ben er echt ongelooflijk klaar mee. Als je een demissionair premier wil afzetten, dan bel je Wilders. Als je box 2 wil verhogen de belastingen voor ondernemers, dan bel je Wilders. Als je box 3 wil verhogen, de spaarpotjes, dan bel je Wilders voor steun. Als je de bankenbelasting wil verhogen als links, dan bel je Wilders voor steun. En vervolgens zeg ik ga kijken of ik een centrumrechtse koers waar kan maken. En dan ben ik degene die niet deugt. Hou op met de hypocrisie, hou ermee op. Ja, daar had ze natuurlijk een punt. Maar het is natuurlijk wel zo, Timmermans en later weer, maar er is een verschil tussen dat je eens een keer samen een motie indient dan dat je echt iemand in het zadel helpt of er zelfs mee gaat regeren. Maar het is inderdaad zo dat gewoon bijna alle politieke partijen op veel momenten gewoon met Wilders hebben samengewerkt en er zaken mee hebben gedaan. Oké, dus dan is het nu de vraag, waarom sluiten jullie hem dan nu uit? Ja, maar dat doen die partijen sowieso. Die hebben altijd gezegd, oké, we werken met hem samen, maar we sluiten hem uit voor een kabinetsformatie. Maar goed, dat vindt Jessicus, zegt, verwijt mij dan niet dat ik met hem ga samenwerken. Maar wat interessant was, dat is natuurlijk ook nog van, we zitten natuurlijk heel erg naar het rechtse kabinet te kijken, logisch, want dat ligt nu op tafel. Maar wat als dat niet lukt? Komt dan GroenLinks PvdA van Timmermans weer in zicht? En daar wil de Bontebal van het CDA wel meer over weten. Zij heeft vrij hard GroenLinks PvdA uitgesloten. En ik vind het wel ingewikkeld dat de PVV niet wordt uitgesloten, waar dan echt wel bezwaren te bedenken zijn in de rechtsstatelijke zin, maar dat het in de campagne vrij hard GroenLinks PvdA uitgesloten. Hoe hard is dat? Want feitelijk zijn er natuurlijk maar twee meerderheidsopties. Ja, er waren vragen dus aan Dylan Jessicus van de VVD. Ja, en die zegt dan uiteindelijk van ja, nee, als het mislukt, wij gaan gewoon niet met GroenLinks Partij van de Arbeid samenwerken. Met als reden vooral dus gewoon de financiële boekhouding van Partij van de Arbeid, de miljonairstax, waar hij dus om zeggen alle plannen van wil bekostigen. Dat snap ik vanuit VVD-oogpunt. Maar als ik kijk naar de financiële degelijkheid van het verkiezingsprogramma van de PVV, dan denk ik dat dat meer rammelt. Dus het is wel een beetje een vreemd gelegenheidsargument. Maar dat is wel een hele politieke uitspraak dat ze nu, dat zeggen ze dus nu hardop in de Tweede Kamer. Dus op het moment dat het over rechts mislukt en Frans Timmermans zou het initiatief krijgen, kan die niet op de VVD rekenen. En dan kan je bijna eigenlijk geen ander kabinet maken. Maar dus de kortom, VVD zit dan toch nu toch sowieso dan ook klem? Want ze willen ook geen ministers leveren. Dus ze willen ze willen gaan gedogen. Dus het gek is dat de VVD zich eigenlijk uitlevert aan Wilders. Wilders heeft vandaag in het debat gehoord, aha, de weg naar GroenLinks Partij van de Arbeid is dicht. Dus ze willen met mij, weliswaar in een gedoogrol, maar dat maakt je onderhandelingspositie eigenlijk best wel kwetsbaar. Maar dat betekent ook dat als het over rechts mislukt en niemand van standpunt verandert, ja, we gewoon regelrecht op verkiezingen aankoersen. Maar tegelijkertijd kan je als ik dus ook niet zeggen, dat doe ik wel, want dan sluit je weer de hele VVD-achterban, ja, die jaag je tegen je in het harnas, toch? Omdat zij liever met de PVV reageren dan het GroenLinks. Dus als het ja zou zeggen, zou het misschien nog gekker zijn. Ja, maar in Den Haag kun je altijd woorden kiezen waarbij de optie open is. Je doet de deur dicht, maar dat kiertje, hetzelfde wat ze met de PVV heeft gedaan. En nu deed ze de deur gewoon helemaal dicht. En dat is en daar was natuurlijk ook wel wat verontwaardiging over bij een aantal partijen. Van hoe kan je met een partij met voor velen verwerpelijke standpunten met de PVV wil je graag regeren. En op basis van een financiële doorrekening wil je niet met een partij als GroenLinks, Partij van de Arbeid regeren. Die verder gewoon, nou in het verleden hebben ze daarmee samengewerkt. Dat ging over het algemeen eigenlijk toch best wel aardig. Dus die verontwaardiging en die verbazing is er natuurlijk wel bij een deel van de Tweede Kamer. Ja, andere belangrijke speler is Pieter Omtzigt. Staat bij hem de deur op een kier? Ja. Ik moet zeggen dat hij, want bij hem is het natuurlijk ook zo. Kijk je naar zijn houding. Hoe kritisch is hij naar Wilders? Nou, hij wil natuurlijk een aantal dingen horen over de rechtsstaat, over de grondwet. Maar ja, uiteindelijk, als ik hem zo beluister, zat hij er constructief in. En de verwachting overigens bij drie van de vier partijen, dus bij PVV, VVD en BBB, is dat ze er eigenlijk heel snel kunnen uit zijn over de grondwet en de rechtsstatelijke positie. Maar ja, ik denk wel dat Pieter Omtzigt die gesprekken zeer zorgvuldig wil doen. Maar bij de andere drie verwachten eigenlijk geen probleem, omdat Wilders iedere keer ook weer, ook in dit debat, zei, ja, de grondwet staat gewoon voor mij. En dat is denk ik voor VVD en BBB gewoon wel voldoende. Ja, maar ik hoor jou zeggen, ze kunnen er in principe snel uit zijn. Aan de andere kant vallen er natuurlijk ook termen als gedogen. En ik hoor Omtzigt ook zeggen, een extra parlementair kabinet. Ja, nou, met gesnelder uit zijn bedoel ik alleen fase 1 van de informatie. Echt het begin. Goed. Dus echt, want ze gaan eerst even praten over, eerst praten over, ja, denken we het zelfs over de grondwet, over de rechtsstaat en hoe verankeren we dat goed, goed blijft. Dan gaan ze een soort inhoudelijke ronde doen van kunnen we op de grootste thema's met elkaar overeenkomen. En dan gaan ze officieel handelen. En ik denk inderdaad dat het allergrootste punt uiteindelijk gaat zijn, hoe gaan we de samenwerking vormgeven? Dus wordt het een meerderheidskabinet, een minderheidskabinet, een extra parlementair kabinet? Ik denk dat dat de grote politieke strijd gaat worden tussen de vier partijen. Goed, dan nog even kort. Nieuwe oppositieleider Frans Timmermans, hoe doet hij het? Nou, het eerste half uur was hij niet aanwezig. In de zin, hij zat er wel, maar hij deed niks. Dat dacht ik gewoon, nou, je moet even uit de startblok komen. Daarna was hij echt wel, stond hij er wel, vond ik. Want ik moet toch wel zeggen dat als je Frans Timmermans de laatste weken hier door het Kamergebouw zag schuifelen, zag je toch een wat aangeslagen man. Er ging in ieder geval nu energie vanuit. Ja. Ja, met zijn dienblaadje in de kantine. Nou, dat is toch best een triest beeld. Dus, maar hij oogt weer energiek. Ja, ik las in NRC dat hij nog moest bijkomen van de verkiezingsuitslag. Misschien is het eindelijk ingedaald. Goed, Wilders heeft ook als leider van de grootste partij het voorstel gedaan dat Plasterk de informateur wordt komende weken. Dat hij die gesprekken gaat begeleiden. Wordt hij dat ook? En hoe gaat dat proces dan verder? Zometeen, we zijn bijna door de eerste termijn heen. En dan gaat Plasterk nog wat zeggen. En dan komt Geert Wilders. En die komt dan met een motie die natuurlijk al gedragen wordt door VVD, BBB en NSC. Maar waarin hij dus voorstelt om Plasterk informateur te maken. Dus daar is altijd al een kamermeerderheid voor. Plasterk die gaat door naar de volgende ronde. Dus we gaan er nog veel over horen. Joost Vullings vanuit Den Haag. Dankjewel, thanks. Straks nog een paar dagen en dan begint de proef met staatswiet. Jawel, coffeeshophouders gaan wiet leveren die legaal is geteeld. Het experiment moet duidelijk maken of wiet zo uit de criminaliteit gehaald kan worden. En onze verslaggever ging langs bij een coffeeshophouder in Breda. Nu naar de situatie op de weg. Erik Evengroen. Ja, de avondspits komt langzaam maar zeker op gang, met vooral files in de regio Rotterdam, zoals op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk staat inmiddels 5 kilometer file met een vertraging van een half uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Eén vandaag. Ja, Lieke, kom ik bij jou. De Kamer debatteert dus vandaag met een toch wel kersverse fractievoorzitter, Jimmy Dijk van de SP. Ja, Dijk zit nu 9 maanden in de Kamer pas. En daarvoor was hij fractievoorzitter van de SP in Groningen. Ik sprak over hem met Daan Brandenburg van de SP Groningen. Hij kent Dijk al zo'n 15 jaar en volgde hem op als fractievoorzitter. Ja, dat klopt. Ja, in Groningen wel. Ja, in Den Haag was ik dat ooit niet van plan. Ja, hoe kijkt Groningen terug op Van Dijk? Ik denk dat Jimmy vooral, of Dijk, zoals jullie hem dan noemen, vooral bekend stond als staat, als echte ras-echte volksvertegenwoordiger. Scherp, hard op de tong, schuwt het debat zeker niet, zoekt daarin ook de tegenstellingen op. Echte volksvertegenwoordiger, veel actief in buurten in Groningen onder mensen die soms wat organisatie nodig hebben om wat van de politiek voor elkaar te krijgen. En Jimmy liep daarin altijd voorop om met mensen strijd aan te gaan voor betere woningen, betere omstandigheden in de schoonmaaksector. Ja, de NOS die omschreef Jimmy Dijk is een profiel als de vuurspuwer uit Groningen. En ik was wel benieuwd waar dat nou vandaan komt. Ik las het ook. Ik kan me het precieze voorval niet herinneren. Maar ja, Jimmy stond wel bekend als... die kon wel echt de scherpe randen in het debat opzoeken. Aanvallend zijn als dingen niet gingen zoals hij vond dat ze moest. Ik denk dat het daar een beetje vandaan komt, het vuurspuwen. Nou goed, laten we eerlijk zijn. Glorietijd. Ja, die is al Lang geleden, 2006. Mm-hmm. Toen had de partij nog 25 zetels in de Kamer. Nu nog maar 5. Is hij dan de man die de partij nieuw leven in gaat blazen? Ja, is Dijk daar de aangewezen persoon voor? Volgens zijn oud-collega Daan Brandenburg. Nou, ik denk dat hij wel echt heeft wat onze partij op dit moment nodig heeft. Hè. We zien dat een deel van de mensen wel van ons vraagt dat wij een aanvallende toon hebben. Het debat opzoekt, duidelijk laat zien waar we voor staan. Maar hij is ook gewoon echt de volksvertegenwoordiger. En ik denk dat ook is waarom ze voor hem hebben gekozen. De coffeeshops in Tilburg en Breda zijn er klaar voor. Vanaf vrijdag gaan ze cannabis verkopen die onder staatstoezicht is geteeld. Dat is in de eerste instantie als proef. Onze verslaggever Joris Kreugel is bij coffeeshop De Baron in Breda. En hij spreekt met eigenaar Rick Brandt. We zijn aan het verbouwen voor de 15, ja. Minister Kuipers komt langs voor volksgezondheid. Ja, dat is, het is een historische dag. Niet alleen voor coffeeshophouders, maar ook voor cannabisliefhebbers. Gaat er veranderen? Ja, we krijgen eindelijk 100% schone cannabis. Tenminste, dat hopen we dan. We kunnen het in elk geval checken als we denken dat het niet zo is. Schone cannabis? De overheid gaat bedrijven aanwijzen? Die zijn aangewezen, die hebben een vergunning en die zijn al aan het kweken nou. Is er ook vuile wiet op de markt? Ja, nou, dat kun je bij de Trimbos. Die zijn hier ook pas geweest om 2 samples mee te nemen. Dat er dus veel bewerkte wiet in omloop is. In Duitsland bijvoorbeeld hoorde ik van journalisten die hier zijn geweest een paar weken geleden, dat meer dan 60% van de cannabis daar is vervuild met synthetisch THC. Dan denken mensen, ja, maar dat is toch ook THC? Dan waardeer je het op, dan zit er meer THC op. Dat vinden de liefhebbers fijn. Maar nee, synthetisch THC, dat is gewoon gevaarlijk. Daar kunnen mensen psychoses van krijgen. Mensen worden niet psychotisch van echte cannabis, maar van troep. Maar jij verkoopt straks 2 soorten wiet. Dus de gedoogde, die onder staatstoezicht wordt getild. En dan krijg je ook nog de wiet die je... We mogen bij onze oude leveranciers nog afnemen voor een aantal maanden, 6 maanden, en dan houdt dat op. Want dit is een testfase. Hè. Het experiment begint natuurlijk pas over 6 maanden. Als al die gemeentes meedoen en alle producenten op stoom zijn. Wat betekent dat voor jou als coffeeshophouder? Want moet je anders gaan werken? We moeten track-and-trace systemen installeren. Dat vond justitie een goed idee. Elke gram staat geregistreerd van begin tot eind. Cannabisliefhebbers moeten niet denken dat het zakje wat ze meenemen, dat er een chip in zit. Ja, maar dat zouden ze kunnen denken. Oh, track and trace. Misschien word ik getrackt en traced naar huis. Ik snap dat je justitie hier bovenop wil zetten. En dat is een goed recht. Hè. Ze zijn van de handhaving. Dus En ze hebben natuurlijk achterdocht naar ons toe. Want ze vinden, ja, wij zijn een half criminele branche per definitie. De voordeur is legaal, de achterdeur niet. Dus dan krijg je natuurlijk achterdocht van justitie. Snap ik ook allemaal heel goed. Maar ja, als je aan het eind van het jaar gewoon de verkooplijsten opvraagt bij de kwekers, die ook een aangifte moeten doen, en dat vergelijkt met wat wij in hebben gekocht, dan heb je een sluitend systeem. Dus track and trace lijkt me overbodig. Bovendien is het een hele hoop extra handelingen voor ons. Want alles moeten we dubbel doen. Hè? Het inscannen met track and trace en uitscannen track and trace. En ook met ons eigen kassasysteem. En dat vind ik heel jammer. Want we krijgen natuurlijk ook al te maken met waardetransportbedrijven die het vervoer moeten regelen. Dat gaat ook de kosten opdrijven. We zitten met maximering op de bij ons oude leveranciers ingekochte cannabis van 500 gram. Dat is altijd zo geweest. Prima. De legale cannabis zit ook een maximering op van 500 gram. Dat is natuurlijk een beetje vreemd. Want ik zou het liefst vanaf dag 1 alleen maar legale producten verkopen. Maar dat wordt nu heel moeilijk met die 500 gram maximering. Ga ik daar per ongeluk overheen, dat staat dat in de track and trace. En heb je kans dat ze gelijk aan de klok luiden. Meneer Brandt, u gaat 3 maanden dicht, want u heeft een overtreding begaan. Dan ga ik 3 maanden dicht, snap je? Terwijl de vraag groter is dan die 500 gram. Ja, precies. Dus dan moeten die waardetransportbedrijven vaker langskomen. Dat drijft de kosten weer op. Het zou natuurlijk makkelijker zijn als ze 1 of 2 keer in de week komen, of 3 keer in de week. En niet 2 of 3 keer per dag. Komende half jaar krijg je ook wel ruimte en dat er sommige dingen nog wel eens een keer mis kunnen gaan. Ja, dat hebben we wel gehoord vanuit de lokale gemeente en de lokale justitie hier. Dat ze ons niet heel erg op de vingers zullen kijken. Want ja, mensen maken fouten, ook met die track and trace systeem. Het kan natuurlijk zijn dat iemand gewoon een foute bestelling doet. En wij gaan natuurlijk wel ons uiterste best doen om het gelijk strak te regelen vanaf het begin. Klanten? Ja. Hoe kijken die er tegenaan? Die zijn gewoon nieuwsgierig. En verder moet je ze dat eigenlijk zelf vragen. Maar ja, er zijn natuurlijk een heleboel die geïnteresseerd zijn in nieuwe varianten. In Amerika hebben ze hele interessante strains. Dat is een variant, een soort. En in Canada ook. En dat soort varianten worden er hier ook geproduceerd. En dat noemen wij de Kalis, de Californische wietjes. En er zitten hele interessante soorten bij. Dus ik denk dat onze klanten daar heel blij van worden. Komt dit er buiten? Cannabis gekocht? 3 joints. Aanstaande vrijdag is er meer keuze. Ik heb wel wat over gehoord, maar precies hoe dat uit gaat pakken weet ik niet. Het gaat om de kwaliteit. Als het niet hetzelfde is, dan ga ik naar het oude. En als het wel hetzelfde is, dan blijf ik gewoon. Ik zie gewoon dat je er langzamer gestoond van wordt en dat het niet zo'n harde werking heeft als gewende jointjes. Dus ja, ik weet niet of ik wel zin heb om mijn geld te verspillen aan iets wat mij niet hetzelfde effect brengt als wat ik al gewend ben. Dat is het gewoon. Ja, ik heb er wel iets van meegekregen dat de overheid het wil controleren, om het zo maar te zeggen. Zolang het maar gewoon fatsoenlijk is en dat het niet meer gesjoemeld is, om het zo maar te zeggen, dan is het allemaal prima natuurlijk. Van het weekend gaan we het allemaal eens uitproberen. Maar wat denk je? Ik denk dat het minder sterk is. Nou heb ik natuurlijk ook wel verhalen gehoord vanuit de jaren 70, de flauwepalvuren. Dat was toen ook allemaal niet zo sterk. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik moet het eerst maar eens even zien te roken en dan zie ik het wel. Je hoorde Joris Kreugel vanuit Breda. En volgende week hoor je op deze zender elke avond bij het programma 5 dagen meer aandacht voor deze wietproef. Zometeen, kiezers en leden van GroenLinks en PvdA zijn enthousiast over de samenwerking. Kruipen ze ook een beetje naar elkaar toe op Europees niveau? Dat hoor je zo. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Krijg je van Jeroen Tjepkama. In het hoger beroep van de Mallorca-zaak is een gevangenisstraf van 10 jaar geëist tegen hoofdverdachte Saniel B. Van de andere verdachten kan niet worden bewezen dat ze betrokken waren bij doodslag. Voor andere geweldsincidenten zijn tegen hen straffen geëist die ze al hebben uitgezeten of straffen die voorwaardelijk zijn. Het aantal ernstige gewonden in het verkeer was vorig jaar fors hoger dan in 2021. Het waren er 8300, een stijging van ruim 20%. De meeste slachtoffers waren fietsers van 60 jaar of ouder. In het debat over de verkiezingsuitslag wilden verschillende partijen dat PVV-leider Wilders sorry zegt voor uitspraken over moslima's, rechters en journalisten. Volgens Wilders deed hij die als oppositieleider en daarom biedt hij er geen excuses voor aan. Wel wees hij erop dat hij hier vanuit een nieuwe rol een andere houding in zal aannemen. En Tesla stuurt naar meer dan 2 miljoen auto's een software-update om een probleem met de autopilot op te lossen. De actie volgt op onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder naar de functie, maar het bleek dat die niet veilig genoeg is. Aanleiding voor het onderzoek waren aanrijdingen met Tesla's die op autopilot reden. Dankjewel, Jeroen. Dan krijg je het weer van Peter Kuipers-Munneke. Op dat moment zijn er een paar buien verspreid over het land. Dus er wordt geen uitputtende opsomming, maar de meeste buien zitten in de Achterhoek en in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Vannacht is het dan weer op de meeste plaatsen droog. Dat gaat vanavond gebeuren, dat het op de meeste plaatsen echt droog wordt. Nou, vannacht blijft het dan ook droog. Het wordt zo'n 3 tot 5 graden. En morgen wordt het, is het ook een bewolkte dag, maar is het wel vrijwel helemaal droog en wordt het iets minder zacht dan vandaag. De maximumtemperaturen liggen op zo'n 4 graden in het oosten tot 6 graden in het westen van het land. Daarna, dus vanaf vrijdag en ook in het weekend, wordt het weer zachter en blijft het een paar dagen droog. Met op vrijdag en zaterdag ook af en toe wat zon tussen de bewolking door. En de temperatuur ligt dan op zo'n 9 graden. In de nieuwe week blijft het hoogstwaarschijnlijk zacht, met temperaturen tot 10 graden aan toe overdag. En ook 's nachts zeker geen vorst. Wel neemt vanaf maandag de kans op een enkele bui overdag wel weer toe. Dan krijg je de verkeersinformatie van Erik Evengroen. Ja, de avondspits is nu ook echt wel begonnen met zo'n 400 kilometer file. Met de meeste files nog altijd in de regio Rotterdam. Wat verder opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en het Ketelplein rijdt het langzaam over 13 kilometer met een half uur oponthoud. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Akersloot zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een half uur. De A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag, Malieveld en Zoetermeer is het 7 kilometer file rijden. Er is daar een auto gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 20 minuten. En tenslotte de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Sliedrecht staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en ook hier een half uur vertraging. Hila Noorzaai. Eén vandaag. Kiezers en leden van GroenLinks PvdA zien na de landelijke verkiezingen op 22 november een gezamenlijke deelname aan de Europese verkiezingen wel zitten. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag opiniepanel. Deze week hielden de partijen een ledenreferendum om te bepalen of de partijen in juni 2024 op Europees niveau opnieuw samen moeten optrekken. Nou, die uitslag volgt later vandaag, maar nu praten we er wel over verder met Charlotte Nijs van het opiniepanel en Bert van Sloten, oud-EU-correspondent van de NOS en nu hoofdredacteur van Brusselse Nieuwe. Welkom allebei. Ik wil zeggen allemaal. Goedemiddag. Maar... Goedemiddag. Goedemiddag. Charlotte, begin ik bij jou. Kunnen we op basis van het panelonderzoek al iets zeggen over welke kant het dan opgaat met het ledenreferendum? Zeker, ja. Ons panel is heel duidelijk. 84% van de 6000 GroenLinks PvdA-kiezers uit ons panel, die wil ook deze aankomende Europese verkiezingen als één lijst tegemoet gaan. Ze zijn heel tevreden over de samenwerking na de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, meneer Van Sloten, kom ik bij u. Denkt u dat dit ook de uitkomst gaat zijn van het referendum? Ja, dat lijkt me wel, want anders is het een motie van wantrouwen tegen alles wat je op dit moment al hebt gedaan en doet in de Tweede Kamer. En bovendien, 5 jaar geleden... was er zo'n stemwijzer. En die stemwijzer mocht je dan invullen om het verschil te zien tussen Partij van de Arbeid, GroenLinks en al die andere partijen. En na alle vragen kwamen ze tot de conclusie dat ze exact gelijk uitkwamen. Dus toen hebben ze nog een extra vraag bedacht om toch nog een verschilletje te kunnen aangeven. Dus ja, het ligt heel dicht bij elkaar. Goed, Charlotte, de steun voor de samenwerking is dus groot. Goed, er zijn natuurlijk ook altijd tegenstanders. Wat noemen zij als belangrijkste bezwaren? Ja, nou eigenlijk hebben ze er maar eentje. En dat is vooral een praktische. GroenLinks en PvdA zijn op dit moment nog verschillende fracties in het Europees parlement. De Groenen en de Sociaaldemocraten. En ja, daar zien ze dan wel een vooral praktisch bezwaar dus. Ja, meneer Van Sloten, komen we bij dat praktische gedeelte. Kunt u uitleggen hoe dat precies zit met die fracties? Ja, je hebt als gewoon nationale partij sluit je je aan in Europa bij een groep. Dat is dan een fractie. En dat is heel handig, want je krijgt en meer geld en je krijgt ook meer invloed. Je krijgt bepaalde posities. Je mag bijvoorbeeld een onderhandelaar aanwijzen die mee mag praten over Europese wetten. Dus het is heel handig om bij een bepaalde groep te horen. Ja, de Partij van de Arbeid zit bij de groep Sociaaldemocraten en GroenLinks zit bij de groep De Groenen. En dat zijn twee hele verschillende fracties. Ja, maar kan je dan gezamenlijk met één lijst komen? Of moet dat in twee verschillende fracties zitten? Nee, je kan best met één lijst komen. 5 jaar geleden is dat ook gebeurd. Toen waren de ChristenUnie en de SGP hadden één lijst met elkaar. En die zijn uiteindelijk over twee verschillende fracties ook verdeeld. De ChristenUnie kwam bij de grote fractie van de ChristenDemocraten. Die heet hier de EVP. En de SGP kwam bij de conservatieve fractie terecht. Die heet de ECR hier. Dus je kan best met één lijst en dan vervolgens bij verschillende fracties uitkomen. Overigens, het omgekeerde is ook het geval. Hè? D66 en de VVD hebben een aparte lijst. Gaan ze ook doen bij de komende verkiezingen. En die zitten wel in één grote groep. De liberale groep, die heet hier Renew, zitten ze bij elkaar. En ze stemmen overigens ook niet altijd hetzelfde, hoor. Dat is dan weer minder dan in Den Haag. De fractiediscipline is hier soms ver te zoeken. En heeft het dan een voordeel om bijvoorbeeld allebei bij eenzelfde fractie te zitten? Ja, het voordeel is er wel, want hoe groter jouw fractie is, hoe meer macht, hoe meer je kan meepraten, hoe meer geld je krijgt, dus ook hoe meer geld je hebt om allerlei zaken te laten onderzoeken. Meer medewerkers kan je aannemen. Kortom, er zitten heel veel voordelen wel aan om in een grote fractie in ieder geval te zitten. En als je één partij bent of één lijst, is het misschien ook wel logisch voor kiezers om bij elkaar te zitten, maar dat is een andere vraag natuurlijk. Maar Bert, dan moeten ze dus gaan kiezen tussen of de Groenen of de Sociaaldemocraten. Welke fractie is nou het gezelligst, denk je? Wat is de beste keuze voor die partijen om naartoe te gaan? Het gezelligst? Ja, of het leukst, of het welke fractie komt waar hebben we meer invloed? Ja, waar hebben we meer invloed? Ja, nou de invloed, precies. Nou de invloed heb je volgens mij veel meer bij de Sociaaldemocraten. En dat heeft ermee te maken dat die veel en veel groter zijn. En als je, want ook in Europa heb je peilingen. En als je de peilingen bekijkt, dan zullen die ongeveer gelijk blijven. Terwijl de groene fractie toch behoorlijke klappen gaat oplopen bij de komende verkiezingen. Dus ik zou zeggen, blijf dan bij de Sociaaldemocratische fractie. Want dan heb je in ieder geval, kun je meepraten over heel veel zaken. En waarom gaan de Groenen de komende verkiezingen het slecht doen, volgens u? Ja, niet vanwege GroenLinks op zich. Maar ze zijn in de peilingen in, het is een optelsom, hè, Europa, 27 lidstaten. En met name in Duitsland kachelen ze achteruit. En in Oostenrijk gaan ze ook niet zo echt heel lekker. En daar hebben ze bij de vorige verkiezingen heel goed gescoord. Dus ze gaan heel veel zetels inleveren als ze daar inderdaad minder scoren. Oké, strategisch gedacht zou het dus dan beter zijn om bij de Sociaaldemocraten te zitten. Charlotte, ja. Wil ik eventjes naar jou, naar de resultaten van het panelonderzoek. Wat zeggen de leden en de kiezers precies over de samenwerking? Nou ja, ze hadden natuurlijk de wens om de grootste partij te worden. Die kwam niet uit, maar desondanks zijn ze dus toch tevreden met de zetelwinst die ze hebben behaald. Een van de stemmers uit ons panel die vertelde dat de teneur misschien wat negatief is door de winst van de PVV ook. Maar ze zijn uiteindelijk nog wel de tweede partij geworden. Nou, ze zeggen ook dat minder versnippering op de hele linkerflank hard nodig is in het huidige politieke landschap. Een panellid schreef ons bijvoorbeeld: maak een groot linksblok en gauw graag. Want er moet een sterk tegenwicht komen in deze tijden van verrechtsing en populisme. Ja, meneer Van Sloten, kom ik weer bij u. Dat grote linkse blok, dat hoorden we vaker, vooral hier in Nederland. Dat wordt belangrijk gevonden als dus tegenwicht tegen rechtse partijen. Spelen dit soort krachten dus ook op Europees niveau? Jazeker, want ook in Europa gaat ik had het net over die ECR, dus de conservatieve partij, gaat waarschijnlijk heel veel winnen. Dat zie je met de partij van Meloni zit daar bij uit Italië. Er zit Le Pen gaat winnen. Dus kortom, de rechtsere krachten in Europa gaan ook winnen. Dus je gaat de verschuiving ook van het politieke landschap in het Europees parlement zien uiteindelijk. Of het argument van er moet een groter linksblok komen, dat zal gelden ook in Europa. Dan denk ik dat minder is. Dat is meer echt een Nederlands argument. Want in Europa heb je dus al ook een stevig linksblok. En dat blijft ongeveer hetzelfde met die Sociaaldemocraten. Alleen, zoals ik net al zei, de Groenen gaan wel verliezen. Ja, maar en ik dan als Europese burger, wat ga ik ervan merken als die twee, de GroenLinks en PvdA, op Europees niveau gaan samenwerken? Nou, het is een heel klein speeltje op een hele grote, in een hele grote hooiberg. Dus je gaat er in principe niet zo heel erg veel van merken. De macht blijft hier waarschijnlijk toch wel geconcentreerd rond de hele grote christendemocratische partij. De hele grote sociaaldemocratische partij en de liberalen. En er vindt wel een verschuiving plaats, hè, wat ik net zei, richting meer rechts. Maar uiteindelijk is het midden in Europa nog wel heel erg groot. En dat zal je niet zo heel erg veel merken. En Nederland heeft 31 zetels van de 716 straks. Dus het is heel klein. Het voelt ook zo meta, het voelt zo groot. Dus vandaar dat ik dacht, wat merk ik er dan van? Maar gelukkig niet zoveel. Charlotte, tot nu toe hebben we het nog veel gehad over die samenwerking tussen de partijen. Maar hoe staan de panelleden dan er tegenover voor een volgende stap, zo'n fusie? Nou, heel positief. 8 van de 10 GroenLinks PvdA-kiezers die meededen aan ons onderzoek zijn wel voor een definitieve fusie. En dat draagvlak is toegenomen ten opzichte van eerder dit jaar. Want in juli vond 2/3 van beide kiezersgroepen het een goed idee om volledig te fuseren. Ze vinden wel dat de partij nog aan een aantal dingen moet werken. Betere campagnevoering, het moet echt meer duidelijk zijn waar ze voor staan. En ze denken dat er meer linkse partijen bijgehaald moeten worden. En de partij moet wat minder grachtengordel worden, lezen wij in de open antwoorden. Goed, dankjewel Charlotte. Meneer Van Sloten, kom ik tot slot nog een keer bij u. Goed, het is speculeren. Stel, het komt tot een fusie. Wat betekent dit op Europees niveau? Want het heeft natuurlijk ook wel te maken met posities van Europarlementariërs die er nu zitten. Jazeker, dat is een beetje merkwaardig op zich wel. Want Bas Eickhout, dat is nu de fractievoorzitter van GroenLinks, die heeft zich al kandidaat gesteld om, en dan moet ik even wat uitleggen, spitsenkandidaat te worden. Dat is een Duits woord, het is eigenlijk de aanvoerder van de Groenen. Want wat wil het Europees Parlement? Die wil eigenlijk een soort rechtstreekse verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie. Nou, dat mag allemaal niet, maar ze kunnen wel via een soort truc zeggen, nou, jij bent onze grote aanvoerder, dat wil Bas Eickhout dan worden. En als jij dan de verkiezingen wint, dan word je de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Dat wil dan het Europees Parlement graag. Maar ja, dat is wel een beetje raar op zich, dat hij nu al zijn vinger opsteekt om voor de Groenen daar kandidaat te zijn, als zijn partij straks samengaat met de Partij van de Arbeid, dus met de Sociaaldemocraten. Dat is een lastig verhaal om uit te leggen. Laat ik het zo voorzichtig formuleren. Goed, er spelen dus nog een aantal krachten en mensen moeten waarschijnlijk dus ook wel over hun eigen schaduw gaan heen stappen daar, als ik het goed hoor. Voilà. Bert van Sloten en Charlotte Nijs, dank jullie wel. En later vandaag gaan we dus definitief weten of de leden van GroenLinks en PvdA vinden of er een gezamenlijke lijst moet komen voor de Europese verkiezingen. Feit of fictie? Ja, en dan gaan we het hebben over mijn favoriete onderwerp. Oh, echt? Maar niet in een positieve zin. Nee. Want we gaan het hebben over katten. Ja, zeker. Want Nederland telt naar schatting tussen de 3 en 4,5 miljoen katten. Maar we lezen vandaag een opvallende waarschuwing in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Volgens onderzoekers vormen katten namelijk, het spijt me Hila, een grote bedreiging voor de biodiversiteit. Ja. Ja. Waarom? Ja, we zijn het maar eens uit gaan zoeken hoe het zit. Vroeg het aan Chris Smit, hoogleraar ecologie en natuurbeheer, hoe hij hier naar kijkt. Ja, dat klopt. Katten zijn een bedreiging voor de biodiversiteit. Eigenlijk in de hele wereld, maar ook in Nederland. Want ze zijn verantwoordelijk voor het predatie van een hele hoop soorten, waaronder ook veel bedreigde diersoorten. En ze zijn verantwoordelijk voor het uitsterven van een 60-tal soorten in de wereld. Ja, maar ja, ze zijn ook heel lief. Ja, maar toch een hele grote bedreiging. En dat komt omdat de kat van nature niet in ons ecosysteem voorkomt, vertelt Smit. Zij hebben hem als mens ingebracht. We noemen hem daardoor een invasieve exoot. Dat is dus anders dan natuurlijke predatoren zoals vossen en marterachtigen, die wel van nature in ecosystemen voorkomen. En daarnaast zijn de dichtheden van huiskatten vele malen hoger in veel gebieden dan van de natuurlijke predatoren. Ja, twee redenen waarom de effecten van katten vaak veel groter zijn dan van natuurlijke predatoren. Ja, met andere woorden, katten komen in grote getalen voor en halen het ecosysteem dus uit balans. Ze doden alleen al minimaal 17 miljoen vogels per jaar. Oké, ja, dat zijn er heel veel. Mm-hmm. Wat zou dan ik als baasje kunnen doen aan het jagen van mijn kat? Ja, aan het jachtinstinct van zo'n kat kan je echt weinig doen, vertelt Maggie Ruitenberg van het Kattenkenniscentrum. Dat jachtinstinct zit diep geworteld, maar je hebt wel invloed op het gedrag van je kat. Er is bijvoorbeeld onderzoek wat aangetoond heeft dat als je een aantal malen per dag met je kat speelt, met een speeltje waarbij die dus prooivangstgedrag kan vertonen, dat de kat dan met minder prooien thuiskomt. Wat vooral belangrijk is dat mensen ook eens overwegen een soort tussenoplossing te zoeken. Dus enerzijds is het voor de kat heel erg verrijkend om naar buiten te kunnen. Maar dat hoeft niet per se kilometers ver rondom je huis te zijn. Een kattenren of een afgezette tuin kan een hele fijne tussenoplossing zijn, waarbij je eigenlijk de natuur beschermt en je kat wel veilig houdt. Ja, er zijn nog meer dingen die je kunt doen. Eenvoudige dingen, vertelt Nico Tilly, hoofd stadsecologieontwerp. Als ik nu met kerstmis bijvoorbeeld een vogelnestje cadeau geef of een vetbolletje, geef dan ook een kattenbelletje cadeau. Zo is bijvoorbeeld. Dus dat we kijken naar manieren dat we toch mensen iets meer bewust kunnen maken van wat als we dat doen, dat scheelt al een heleboel. Er is ook een Europese richtlijn die zegt eigenlijk dat je katten moet aanleiden. Maar ja, weet je, laten we eerlijk zijn, dat is gewoon niet te doen. En dat zit ook niet in de cultuur. Oké, Europese regels, hoe zit dat? Ja, officieel moet een kat dus aan de lijn, omdat een kat een te verwoestend effect heeft. Maar er wordt in Nederland niet op gehandhaafd. En volgens ecoloog Smit gaan ze in andere landen een stapje verder. Het interessante is dat in Australië en in Nieuw-Zeeland invasieve soorten heel actief bestreden worden. En daar valt de kat ook onder. Dus daar is het heel erg geaccepteerd om katten die niet op je eigen erf lopen, om die weg te vangen of af te schieten. Nou, dat is vrij extreem. Maar ook in Duitsland is er een recente gemeente waarbij je, als je je kat niet binnenhoudt en hij wordt gevangen of gezien ergens, dat je een boete van €500 krijgt. Boete van €500. Ik denk dat er één naar jou toe mag, zo te horen, Hila. Ik denk dat je hem op die manier toch liever in je tuin houdt, ja, toch? Of ja, misschien aangelijnd. Misschien moet dat wat normaler worden. Maar ja, de conclusie is dus... Ja, de publicatie van Nature stelt dat katten een bedreiging zijn voor de biodiversiteit. En dat is zeker zo. Ze roeien zelfs hele populaties aan kwetsbare diersoorten uit. Nou, hoeven niet massaal afstand te doen van die kat. Hila, gelukkig maar voor jou. Maar we kunnen wel als eigenaren wat doen om ze in bedwang te houden. Lijn ze bijvoorbeeld eens aan. Of geef een kattenbelletje cadeau met kerst. Hartstikke leuk. Kijk, dankjewel Lieke. Dan de verkeersinformatie met Erik Evengroen. Ja, het is niet veel drukker dan anders op een woensdagavond, /middag. De meeste vertraging nu op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Maarhees en Knoopert Leenderheide is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en het kost je daar 3 kwartier. En de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Ook daar een vrachtwagen met pech, bij Sliedrecht Oost in dit geval. De rechterrijstrook is dicht en ook hier bijna een uur vertraging. Het is volgens patiënten een van de naarste bijwerkingen van een kankerbehandeling: smaakverlies. Ze verliezen het eetplezier, hebben standaard een vieze smaak in de mond en stoppen soms zelfs helemaal met eten. Het Universitair Medisch Centrum Groningen krijgt nu een subsidie van het KWF om onderzoek te gaan doen naar smaakverlies bij kankerpatiënten. En we praten hierover met internist-oncoloog Jacco de Haan, die dit onderzoek gaat leiden. Goedemiddag, meneer de Haan. Ja, goedemiddag. En met Claudia Vermeulen, die in 2018 last had van smaakverlies tijdens haar behandeling voor lymfklierkanker. Goedemiddag, mevrouw Vermeulen. Goedemiddag. Fijn dat u erbij bent. Ik begin meteen bij u. Hoe begon dat smaakverlies? Dat begint al vrijwel direct een dag later nadat je de chemo hebt toegediend gekregen. Dan langzaam starten alle bijwerkingen. En een van de bijwerkingen waar ik last van had, was smaakverlies. En dat hield zich ongeveer een week aan. En nou ja, je moet zo zien, er zit bij mij ongeveer 2 weken tussen iedere chemo. Dus tegen de tijd dat je weer een beetje je smaak terug had en weer wat lekker kon eten, had je alweer de volgende chemo en begon je weer vanaf vooraf aan. En dat dan zo voor 6 maanden. Dat heeft een flinke impact, denk ik, op je. Ja, zeker. Ja, want hè, je hebt daarnaast ook nog andere bijwerkingen, waaronder dat je ook gewicht aankomt door middel van medicatie. En je eten wil dan dus wat gezonder eten. En in mijn geval was het zo dat gezonde dingen zoals sla of tomaten, dat smaakte bij mij heel zuur. Dus alsof je citroen aan het eten was. Dus als je nog iets wilde eten wat enigszins het smaak behoudt, dat kwam je terecht bij pizza of friet. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet echt gezond. En daar sterk je ook niet heel erg goed van aan. Nee, dus het heeft echt met heel veel dingen te maken. Ja. Het is niet alleen je smaak, het is ook gewoon je verdere gezondheid waar dit impact op heeft. Ja, zeker. Ja, ja, en eten is toch wel echt een heel belangrijk aspect sowieso. Maar vooral ook als je ziek bent, om je lichaam weer aan te sterken. En op het moment dat het niet lekker is, of je gewoon ook echt niet kan eten, heeft dat zeker een grote invloed. Meneer de Haan, waar komt dit soort smaakverlies bij kankerpatiënten precies door? Ja, dat heeft meerdere oorzaken. En dat heeft ook mee te maken dat we mensen met kanker op steeds meer verschillende manieren kunnen behandelen. Het meest bekend is de chemotherapie. Chemotherapie is een behandeling die aangrijpt op de delende cellen in het lichaam. Nou, die zitten ook in de smaakpupillen en in het reukslijmvlies. Dus vandaar dat je daar echt beschadigingen kunt krijgen. Daarnaast kun je ook ontsteking in de mond krijgen. Dat kan ook ten koste gaan van de reuk- en smaakbehandelingen. Kunnen de zenuwen aantasten, de hersenzenuwen. Dus op meerdere manieren kunnen reuk en smaak worden aangetast. Is dat dan permanent of is dat echt wat mevrouw Vermeulen ook zei, dat het dan een week en dat het daarna weer terugkomt? Of horen jullie ook mensen bij wie dat altijd zo blijft? Ja, helaas blijft dat bij een deel aanwezig. Gelukkig bij de meeste mensen is het een tijdelijke bijwerking en verdwijnt dat weer. Maar bij een deel van de mensen blijft dat. En nou, dat is onder andere duidelijk geworden uit onderzoeken die gedaan zijn bij mensen die op kinderleeftijd kanker hebben gehad. Ook als je jaren later dan nog reuk en smaak meet, dan zie je dat bij ongeveer 1/5 van de mensen hier nog afwijkingen vindt. Wat veel. Dat is heel veel, ja. Ja, en wat hier dwars doorheen speelt, is dat de mate van die veranderingen, dat verschilt heel erg. En dat maakt dit onderwerp ook zo lastig. Het soort veranderingen verschilt. Sommige mensen proeven minder of helemaal niet. Andere mensen die proeven juist verscherpte smaken of ruiken juist alles heel veel sterker. Soms verschilt dat ook per smaak. En dan kijk je vaak naar de basissmaak. Dat mensen bijvoorbeeld wel veel zoet proeven, maar minder zuur. Er zit heel veel variatie in. Ja, en we hoorden natuurlijk ook tijdens corona dat verlies van smaak en reuk dat ontstond. Is dat hier dan mee te vergelijken? Ja, voor een deel wel. Het is wel bijzonder, want eigenlijk heeft het onderzoek bij mensen met COVID ons ook wel geholpen. Want wat in die tijd heel erg naar voren kwam, is hoeveel impact reukverlies heeft op het dagelijks leven. En toen zijn een aantal methoden uitgezocht van wat helpt nou tegen dat reukverlies. Nou, een ervan was reuktraining. Dat is eigenlijk een soort fysiotherapie van de neus, waarbij mensen iedere dag aan een paar geurstoffen ruiken. En als je dat maar iedere dag doet, en dat duurt maar een paar minuten, uiteindelijk zie je dan toch dat de reuk verbetert. En die mensen kregen ook hersenscans. En dan zie je ook in het reukgedeelte van de hersenen dat je daar veranderingen mee krijgt. Maar je kan dus dit echt een soort van trainen dus, op de een of andere manier. Ja, dus dat hebben we ook vertaald naar de mensen die wij iedere dag zien. Dus nou, de mensen met kanker, die dan hoor je vaak wat meer dat de smaakveranderingen voorop staan en wat minder de reukveranderingen. Dus daarom hebben wij bedacht, laten we dan zowel de smaak als de reuk gaan trainen. Dus een soort fysiotherapie voor de neus en tong geven. Maar ik vind het dan wel heel bizar, omdat het heeft dus heel lang geduurd dat deze bijwerking maar gewoon dan werd geaccepteerd. Want hoeveel patiënten hebben hiermee te maken? Meer dan de helft. Ja, het is echt afhankelijk van het soort medicijn wat je geeft. Er zit wel verschil tussen. Ja, studies laten zien 60-80%. Soms tijdelijk, soms langer. Het is een heel groot probleem. Ja, ik denk een belangrijke oorzaak waarom hier nog zo weinig onderzoek naar gedaan is. Het is geen levensbedreigend probleem. Alleen het tast wel de kwaliteit van leven aan. Heel lang is gedacht van we kunnen er niks aan doen. Het hoort erbij. Ik denk dat aan beide kanten van de tafel en het spreekuur vaak zo werd gedacht. Wat mevrouw net ook noemde, ja, de klachten spelen zich vooral thuis af en niet in de spreekkamer. Want er komen mensen voor een behandeling. Dan voelen ze zich goed, ze krijgen een behandeling en de dagen erna treden de klachten op. Ja. Ik sprak met een familielid en die zei, ja, ik werd kaal, dat vond ik pas erg. Dus over die smaak, toen ik haar hiernaar vroeg, zei ze, ja, dat nam ik er maar een beetje bij. Is dat misschien ook een onderdeel waardoor dit nooit echt op de kaart heeft gestaan, omdat mensen het zelf een beetje bagatelliseren? Ja, ik denk het wel. En nu we erop letten, vragen we ook wat meer door bij onze patiënten. En ja, dan komen patiënten echt wel met verhalen van, ja, het valt wel mee, maar ik eet niet meer met mijn gezinsleden of ik kan niet meer koken, want die etensluchtjes staan me tegen. En dan blijkt dat heel veel mensen hun dagelijkse routine er gewoon toch op aanpassen onbewust. Ja, mevrouw Vermeulen, had u dat ook? Dat u uw routine er maar dan gewoon op aanpaste? Dat het maar een soort van gewoon accepteren dan maar is? Ja, ik denk ook zoals zojuist ook al was benoemd. Het belangrijkste is dat je natuurlijk probeert te overleven, de ziekte. Dus dan neem je al gauw alle bijwerkingen voor lief. En het verliezen van je haar. Dat stond bijvoorbeeld bij mij veel meer vooraan en er was veel meer mee bezig dan het smaakverlies. Dus ik denk al zo precies wat er net werd gezegd, dat nam je voor lief. Maar je past je routine er wel op aan. Automatisch wist ik na 1 of 2 chemo's wel hoe mijn eetpatroon eruit zou kwam te zien. Zodat ik wel enigszins kon eten wat ook wel te eten was. Want op het moment dat iets naar ijzer smaakt of ontzettend zuur is, ja, dan ga je dat niet eten. Nee. Het is bijna weer een soort nieuwe zoektocht of wat je dan wel kan eten. Ja, inderdaad. Maar vooral, je neemt het gewoon voor lief. Maar ik denk dat het wel een heel belangrijk aspect is bij de bijwerkingen die wat meer onderzoek nodig heeft. Want ik denk dat vele patiënten, zoals ik, het altijd maar voor lief heeft genomen en nog steeds neemt. Ja. Nu komt er dus onderzoek naar. Meneer De Haan, u heeft een subsidie gekregen van 7 ton om hier dus onderzoek naar te doen. Hoe gaat dit onderzoek eruit zien? Dit onderzoek gaat bestaan uit 2 studies. En het mooie van dit onderzoek is dat het een samenwerking is door heel veel partijen die met dit probleem te maken krijgen. Allereerst de patiëntenverenigingen zelf, want die geven aan hoe belangrijk dit is. En daarnaast dokters, maar ook diëtisten en koks en wetenschappers. En dat maakt denk ik waarom dit onderzoek hopelijk een stap verder hierin kan komen. Wat we gaan doen is, we gaan 2 studies uitvoeren in 12 ziekenhuizen in Nederland.